восьмасэнскай беларускі Веры Шостак. Міжваенная Вільня, дух віленскай беларускай гімназіі, дзе Вера Шостак вучылася ў 30-х годах мінулага стагоддзя, рамантычныя і забаўныя гісторыі з мінулага і сучаснага, пра ўсё гэта ў перадачы распавядае сама Вера Шостак і яе маладзейшая сяброўка Людвіка Кардзіс. Перадачу вядзе Таццяна Поклад. Нядаўна ў Вільні віншавалі з 90-гадовым юбілеем Веру Спарычанку Шостак, былую вучаніцу віленска-беларускай гімназіі. Спецыяліст у ангельскай мове, выкшталцоная, інтэлігентная Вера Сымонаўна, а зрэшты лепш няхай раскажа яе маладзейшая сяброўка Людвіка Кардзіс. Наше сяброўства, можна сказаць, оно ўжо вытрымана гадамі. Мы, напэўна, гадоў з 20 знаёмыя з Верай Сымонаўнай. Я з ёй магу гаварыць на ўсе тэмы. У нас няма ніякіх табу, і магу ёй тэлефанаваць і ў радасці, і ў бядзе. Вера Сымонаўна сама, яна амаль ніколі не жаліцца, што ёй там кепска ці баліць. І што, калі я пытаюся, як вы сябе пачуваеце, яна мне заўсёды адказвае па ўзросту. Ёй споўнілася 90 год, і на дзень народзін я ёй падарыла тытунь. Яна ўсё жыццё паліць люльку, і прычым яна паліць вельмі моцны тытунь такі, і вельмі прыгожы колер скуры. Яна вельмі ўвогуле прыгожа, у яе вельмі прыгожыя валасы. У яе валасы, як у маладой кабеты, такія густыя і прыгожыя. Што нас звязывае? Па-першае, што нас звязала, канешна, гэта агульнае тое, што яна выпускніца віленскай беларускай гімназіі, гэта жывая гісторыя, гэта чалавек, які вельмі шмат ведае і вельмі шмат чаго бачыў. Мы проста сябруем, і не толькі мне цікава. Яна мае такую здольнасць, умее сябраваць і умее быць цікавым людзям рознага ўзроста. Вера Спарычанка Шостак нарадзілася 17 снежня ў 1917 годзе на Наваградчыне. Вёска Заполля Наваградскага павету, Карэліцкі раён, там, дзе кіта. Гэта ж ён мяне ў гімназію прывёз фактычна. Тады ў 1932 Веру Спарычанку ўгаварыў ехаць вучыцца ў Вільню, беларускую гімназію, адзін з яе тагачасных выкладчыкаў, Барыс Кіта. Цяпер вядомы ў свеце акадэмік Барыс Кіт, зямляк Веры Шостак. А тады ўжо ўсе гімназіі закрыты былі, апрача віленскай. Беларускія гімназіі ўсе закрывалі тады. Нейкі там пры Астроўскім быў, нейкі там рэшты былі вучняў. Іх мала было для чацвёртай класы. А ён прыехаў набіраць вучняў. Тады якраз ўжо ў Наваградку не было гімназіі, а я закончыла сямігодку. А ён прыехаў к бацькам в агароднікі. Там это полтора кіламетра ад нашай вёскі Заполля. Ён жа вучыўся ў гэтай карэліцкай школе таксама. І я канчала карэліцкую, но мы у нас 7 гадоў, ён раней кончыў. Ён прыехаў як прафесор набіраць беларусаў. Наша вельмі беларуская вёска была на Наваградчына, я думаю, самая беларуская быў павет. Самы беларускі павет пад Польшчай. У нас жа ў беларускай гісторыі мінулага стагоддзя ўсё можна падзяліць на перыяды паводле таго, пад кім мы былі, кажа Вера Сымонаўна. То мы пад немцамі, то мы пад саветамі, то мы пад палякамі, то мы пад рускімі. Вось так. А цяпер яны пад Лукашэнка. Дык вот гэта было пад палякамі, калі беларускія гімназіі ўсе закрываліся. А як вы рашыліся ў Вільню паехаць? Это ж далей, і дзе было? Ой, не гаварыце. Вот Кіта прыехаў. Дык ён прыехаў да бацькоў і прыехаў набіраць вучняў. А тады якраз мы закончылі Друтчанка Маруся, яго соседка з агароднік. І я, Маруся, паехала, Друтчанка з ім, адразу восенню, а ў мяне не было грошай на білет з Наваельні ў Вільню. У сям'і было 8 дзяцей. Маці Веры памерла, трое малодшых вераных сёстраў былі дочкамі мачахі, якую Вера Шостак называе другою маці. Зямлі сям'я мела шмат, але грошаў зусім не было. Бацька прадаў нешта з гаспадаркі, набылі білет, 14-гадовая Вера паехала ў Вільню сама, але ўжо зімой. Неяк там сабралі, са мной вопратку сабралі. Анекдот, як я прыехала ў Вільню. У сястрыных туфлях, белыя скарпэткі, шоўкавыя панчохі яна мне дала, а мачыха аддала сваё асенняе пальто. Дык вось я так з'явілася ў Вільню. Прыхожу к дырэктару, Астроўскі сядзіць у сваём кабінеце. Адкуль ты ўзялося, дзяўчо? Ви знаєте, пугало ж було, дівчога, та я говорю, приїхала з Заполя, учитися приїхала в гімназію вашу. Ми ж уже півгода займаємося, я говорю, я доганю. А у нас латинь тут є, а у вас не було в сімігодки. А так я говорю, я доганю. Ну, раз гадок, і він позвонив пані Альоні, повели мене на садовую в інтернат жаночі. Там було дівчат 40, певно. І директрисою тоді була Гришка. Кевич, директриса была хорошая у нас, крикливая, але хорошая. Ну вот меня пани Алена туда привелась и покинули меня. И, ну, там уже свои девчата, половина была их звездок, подобная на мне. И на завтра я пошла на занятки. Вера Симоновна, подкресливая полторая, приехала с одним клуночком, ни формы не имела, ни грошов. Усих, кто за ее учебу платил, и она так и не ведает. До прикладу, за додаткові лекції латинки платив Борис Кіт. 4 роки вчилася, нічого нідзе не платила, тому що не було грошей. І навіть часом, от коли їхала на канікулі, не було грошей на білет. Тоді був Островський у нас директором. Чому до хати не їдеш? У мене грошей нема. Так він достав 5 злотих, дорого стоїв, 5 злотих, по-моєму, це корова почти ціла. І каже, а ти чортова кукла, вчили тебе безплатно, вчим безплатно цілий год, і ще й на білет тобі треба давати. Ну, в жарт, він необразливо говорив. Гэты выпуск беларускага замежа прысвечаны 90-гадоваму юбілею і лёсу віленскай беларускі Веры Шостак. Вядома, што выкладчыкі ў віленскай беларускай гімназіі былі для сваіх вучняў больш, чым настаўнікамі. Людвіка Кардзіс, якая шмат гадоў займаецца ў Вільні дзейнасцю арганізацыі Віленскі беларускі музей імя Івана Луцкевіча, кажа пра высокую інтэлігентнасць віленскіх беларусак старэйшага веку. Усе тих, кого я ведала за весь час, і гэта ж па сутнасці амаль усе вясковыя дзяўчаты, а віленская беларуская гімназія тагачасная зрабіла іх сапраўднымі інтэлігентамі, і дзяўчат, і хлапцоў. Але вот менавіта пра дзяўчат, пра жанчын я ўжо ўзгадываю, яны ж былі ў узросце, але ж які гэта быў віленскі кшталт у кожнай, у вопратцы, у размове, у паводзінах. І вот гэта вот разна Сакалова Лёканц, вот як расказа Вера Сымонна пра яе, як мамка з імі вазілася. Вона іх вучыла за сталом, як трымаць відэліц, як трымаць лыжку. Яна ім свой пастель прыносіла. У адзежы яна ім памагала, як там, вот, каб добра яны выглядзелі. Вы жа пані Алёна Сокалова-Лёканд была для многіх дзяўчат як маці. Вера Шостак прыгадывае, як адразу ж па прыездзе ў гімназію пані Алёна падаравала коўдру, падушку, 2 камплекты бялізны тых, хто не меўся ў гэтага, не прымалі жыць у інтэрнаце. А гэта было, ну, тыдзень я пазанімалася, вельмі мне адразу падабалася. Я неяк зразу пачула сябе ў сваёй сям'і. А мне далі бумажку, што трэба мець, каб жыць у гэтым інтэрнаце на садовай з дзяўчаткамі. 2 простыні, 2 навалачкі, ну і так далей, так далей. І все пашлі, а я кала печы стаю з гэтай бумажкай і раву, таму што нічого гэтага ў мяне не было, а там у канцы заметка, што калі гэтага нічога няма, то адправяць да хаты. У мяне і да хаты ехаць няма з чым, грошай-то няма. Я стаю і над этой горка плачу. Прыходзіць пані Алёна, а ты чаго абедаць не пашла? І ўбачыла гэту бумажку. Ты з-за гэтага рымзеш, я говорю, з-за гэтага. Ну і што напішаш маме, мама прышле? У мяне няма мамы, у мяне мачыха. І яна пачала са мной плакаць зразу. Пані Алёна все мне гэта дала. Ідзі абедай, все будзе ў парадку, ідзі абедай. Яна фактычна трэцяй мацерю маёй была. Мачыха навучыла працаваць, пані Алёна вывела ў людзі і выдала замуж. Менавіта ў пані Алёны прыехаў прасіць рукі Веры яе будучы муж Іван, настаўнік, гэта значыць дырэктар вясковай школы. Яны сябравалі ўжо 2 гады, пакуль Вера вучылася, у гімназіі ведалі, што яна мае нарачонага. Ён даже прапанаваў тайна павянчацца. Я не хацела. Ну, то ж, што ж былі хлопцы маладыя, вот, і танкі, другія былі. Так што Ён і баяўся за мяне. Я была вясёлая, уже асвоілась такая гімназістка. Ён вот Іван Потапович приехал к пане Алене и говорит: все, я помру, и она тут забудет про меня, больше я чекать не могу. Пан Цукевич говорит: ну и добре, я ей за сьомую клясу выдам, хотя еще не кончил все год, свидетельство мы ей выпишем. И она добрая ученица, здольная. А поленистка была у нас, пани Косинская. Она бегала и кричала: спасайте Веру, и она с ума сошла. Перед ней такое будущее, и так далее, и так далее. Лечили, что я здольная. А пани Алена: ну что ж, ну так... Так я собралась и поехала. Так вось любімая настаўніца Алёна Сокалава-Лёкант і Мікола Анцукевіч, які тады быў дырэктарам віленскай беларускай гімназіі, аддалі сваю выдатніцу замуж. Са сваім мужам Вера Шостак жыла шчасліва амаль 50 гадоў, а ў Вільні ўжо бадай легендай зрабіліся яе колішнія словы: навуку я здабыла, а вось мужа такога не знайшла б. Ну, гэта я ўжо сказала, когда дочцы было 6 гадоў, пэўна, или 5, когда Анцукевіча спаткала, уже я працавала, пэўна. Я, пэўна, тут інстытут закончыла. Вера Самоновна – выкладчык ангельскай мовы. І любімай справай яна займаецца і цяпер. Я і цяпер троха памагаю каму. Кому треба у нас англійської мови. Ніколи за гроші не давала уроків. А не два капітана. Колісці було один є главний урок. А так, це я для душі називаю. Ви ж сябровка Віри Шостак, Людвіка, розповіла мені про гэтае занятки. Я присутнічала одночі на цьому занятку. Наставниця 90, в ученицу 15. Я не читаю в оригіналі «Джером, клапку, Джером», «Троє у лодці». І «Адес Вера хочуць». І там абсолютно не відчувається зросту ні поміж дівчинкою в ученицю, ні поміж наставницею. Шкода, колькі історію не змістилося у передачі. І про білоруську Грету Гарбо, і про роман, не мусить, поему з Максимом Танком. Більше розповідав можна знайти на сайті свобода.org у тексті передачі, а так само почуть від самої Віри Шостак у Вільні. Ще Віра Симоновна кормить птушок і бездомних котов, і за їжею для своєї котки сама ходить у краму. Віра Спаричанка Шостак, яку недавно у Вільні віншували з 90-годдям, каже: і ви знаєте, що я счастливый человек. Меня никто николи не ошупал, хотя я с великим доверием к людям, ко всем. И у меня дренных сябров не было. У меня нема, знаете, чувства ревности. Коли я кого-нибудь люблю, мне хочется, чтобы все его любили. Разумеется, и почуття собственности у меня нема. И лозунг мой у житті: родился человек, каб робить добро всему живому. Выслухали передачу «Белорусское замежжа». Выпуск до 90-годзе віленскай беларускі, былой вучаніцы віленскай беларускай гімназіі Веры Шостак. Ну а зараз пра крыху незвычайны маршрут «Падарожжа свабоды». У далекой финской Лапляндии живе Санта-Клаус. У российском городе Великий Устюг уладковался Дед Мороз. А зусім недавно, 3 года тому, под поставами з'явилася резиденция ихнего белорусского собрата Зюзи. Про калядные поставы и Зюзю Паазерского черговая передача серии «Подорожжи свободы». Для тих, хто ще не чув нататок з калядних поставок, ми повторимо гетую передачу на наших хвалях завтра. Слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайте нас на коротких хвалях 25, 31, 41 и 49 метров. Передача звучит так само на средних хвалях на частоте 612 кГц. Заставайтесь со свободой.